أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں. صداقت قرآن کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل شدہ کتاب تورات کے ذریعے سے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کتاب تورات سے نوازا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نامی کتاب سے جو ہے نوازا. تو جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اللہ کی کتاب حضرت تورات کا نزول آپ لوگ مانتے ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب رب کی طرف سے اتری ہے قرآن کی شکل میں، تو آپ لوگ اس سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ جو ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی تھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کتابا کتاب. فلا تکن فی مریت، فلا تکن پس نہ ہو جاؤ تم فی مریت شک میں، من لقائہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کرنے سے اپنی کتاب کے ساتھ. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا تھا ہم نے اس کتاب کو هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی تھی ہم نے، نوازا تھا ہم نے، عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، مراد اس سے تورات ہے. اور تورات کے معنی جو ہے وہ قانون کے ہے، اور تورات بنی اسرائیل پہ جو ہے بطور قانون کے جو ہے اس کا نزول ہوا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، نہ ہو جاؤ تم فی مِرْيَةٍ شک میں، مِن لِقَائِهِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات اپنی کتاب کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ نے یہی کتاب دی تھی، اس کے سوا جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی اور کتاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی. تو ملاقات سے مراد کیا ہے؟ تین معنی یہاں پر ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہی کتاب اتری تھی، اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے قرآن کو اتارا. یہاں دوسری معنی مل لقائہی، نہ ہو جاؤ تم شک میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کرنے سے اپنے رب کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رب کے ساتھ ملاقات کو ہی طور پہ ہو چکی ہے. اس معاملے میں جو ہے تم شک نہ کرو، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ایک صریح بات ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوہ طور کے مقام پہ اپنے رب سے جو ہے باتوں کی ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے. کیونکہ ایک ملاقات جو ہے وہ دیکھنے کی ہوتی ہے اور ایک ملاقات باتوں کی ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات کوہ طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ باتوں کی ملاقات ہے. اور یا تیسری معنی یہاں پر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، تو نہ ہو جاؤ تم فی مریت شک میں، مل لقائہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معراج کی شب. تو نہ ہو جاؤ تم شک میں، مل لقائہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سے حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی دور پر. اور بخاری کی وہ مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج کی شب جو ہے وہ اوپر اٹھایا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان کا گزر ہوا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ مجھے جو ہے رب نے نماز کا تحفہ دیا ہے. اس نے کہا کتنی نماز؟ اس نے کہا 50. تو اس نے کہا جاؤ، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، واپس ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور ان سے جو ہے وہ کمی کی درخواست کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واپس ہوئے. جب واپس جو ہے وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے ہو گئے؟ اس نے کہا 45. 5 کی کمی کا حکم ہوا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، واپس ہو جاؤ اور رب سے جو ہے وہ کمی کی جو ہے وہ کیا کرو، سوال کرو، التجا کرو. یہاں تک یہ بات جو ہے وہ 5 نماز تک آ گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بھی کم کرو، کیونکہ میری امت پہ 3 نمازیں جو ہے وہ فرض ہے اور اس کے کرنے سے وہ بھی قاصر ہے، تو لہٰذا 5 تو زیادہ ہیں، اس میں کمی کا مطالبہ کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے بعد جا کر جو ہے مزید کمی کی میں درخواست کروں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری امت اگر 5 وقت کا جو ہے وہ نماز پڑھے گی تو میں ان کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا جو ہے وہ عطا کر دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی جو ہے وہ کرتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے وہ کتنا دیتا ہے، 10 چند جو ہے اللہ اس کو دیتا ہے. تو 5 نماز جو ہے وہ کیا 50 کے برابر ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، تو نہ ہو جاؤ تم فی مِرْيَةٍ شک میں، اے مخاطب قرآن، مِنْ لِقَائِهِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کرنے سے اپنے پروردگار کے ساتھ کوہی طور پر، یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کرنے سے اپنی کتاب تورات کے ساتھ، یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کرنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معراج کی شب. وجعلنا ھدا لبنی اسرائیل, اور بنایا تھا ہم نے اس کتاب تورات کو ھدا لبنی اسرائیل, ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے تورات کو جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ بنایا تھا اپنے دور میں. جس طرح تورات جو ہے وہ اللہ کی کتاب اپنے دور اور اپنے زمانے میں جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ تھی, تو آج قرآن جو ہے وہ کیا ہے, تا قیامت رہتی دنیا تک یہ ہدایت کا سرچشمہ, منبع اور اسی طرح جو ہے وہ ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدا للمتقین, کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدا للناس, کبھی اللہ رب العزت فرماتے ھذا ھدن. یہ قرآن کامل ہے ہدایت میں, ہدایت کے معاملے پہ جو ہے وہ کامل کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے کامل نہیں ہے ہدایت کے موضوع پر. اگر ہدایت کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے ملے گی, کسی اور چیز کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت نہیں ملے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا ھدا لبنی اسرائیل, بنایا تھا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منھم ائمۃ یہدون بامرنا, وجعلنا اور مقرر کیے تھے ہم نے منھم ان بنی اسرائیل سے ائمۃ دین کے بڑے, ائمتن دین کے پیش, دین پیشوا, یہدون بامرنا بیان کیا کرتے تھے ہماری حکم سے. لما صبروا جب وہ ڈٹ چکے تھے مشکلات پر. وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور تھے وہ ہماری آیات پہ یقین کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا, مقرر کیے تھے ہم نے منہم ان بنی اسرائیل سے ائمتن پیشوا. ائمہ امام کی جمع ہے, امام کے معنی پیشوا ہے. ما یتم بہ, امام اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں, جس کے نقش قدم پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا منہم ائمتن, بنائے تھے ہم نے ان کو کیا, ائمتن بنائے تھے ہم نے ان میں سے, ان بنی اسرائیل میں سے ائمتن پیشوا, دین کے پیشوا. یہدون بامرنا, ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت خاص اس سے مراد, ہدایت خاصہ مراد اس سے بیان ہے. یہدون بامرنا بیان کیا کرتے تھے وہ اللہ کی وحدانیت کی مسئلے کا, بامرنا ہمارے حکم سے, جس طرح ہم نے جو ہے ان کو تعلیم دی تھی, جس طرح ہم نے ان پہ نازل کردہ کتاب تورات کے اندر ان کو جو ہے بیان کیا تھا, تو اسی طرح جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے, لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو ہے حق کی طرف بلاتے, لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرتے. لما صبروا, جب وہ ثابت قدم, وہ جو ہے ڈٹ چکے تھے, صبر کے معنی جو ہے ثابت قدمی کے ہے, الاستقامت فی الدین, دین پہ مضبوطی کا نام جو ہے وہ کیا ہے, صبر. لما صبروا, جب وہ ڈٹ چکے تھے اللہ کے دین پر, تکالیف اور مصیبتوں نے ان کو اللہ کے دین سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے نہیں دیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور تھے وہ ہماری آیات پر یوقنون, یقین کرنے والے. کہ یہی آیات قرآنی ہے, یہ اللہ کی آیات ہے کہ اس کے ذریعے سے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوگی, کسی اور چیز کے ذریعے سے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں ہوگی, ان پہ اس کا یقین تھا. اسی طرح اللہ کے وعدے پر ان کا یقین تھا کہ اللہ نے حکم دیا فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, ڈٹ جاؤ, یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے, سورہ روم میں آپ نے پڑھا تھا آخر میں. اسی طرح جو ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, سورہ روم میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہے لائق ہم پر مدد کرنا ایمان والوں کا. اللہ نے اپنے اوپر جو ہے ایمان والوں کی مدد کرنے کو جو ہے وہ لازم کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دو چیزیں, ایک صبر اور دوسری بات جو ہے وہ کیا, صبر کرنا تکالیف پر, صبر کرنا، ڈٹ جانا اللہ کے دین پر اور اللہ کی آیات پہ یقین کرنا، یہ انسان کو کیا بناتی ہے؟ امام فی الدین بناتی ہے، دین کا پیشوا جو ہے اس سے بنا دیتی ہے. جس طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں اپنی فتاوی کے اندر، بِالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، دین پہ جو ہے وہ ڈٹ جانا اور اللہ کی آیاتوں پر جو ہے وہ یقین کرنا، یہ انسان کا مقام جو ہے وہ کیا بناتی ہے؟ انسان کو امام بناتی ہے، دین پیشوا جو ہے اس سے بنا دیتی ہے. یاد رکھیے جو یہ امام بنے ہیں یہ اس طرح نہیں بنے ہیں امام کہ یہ جو ہے بس اپنی طرف سے جو ہے یہ امام بن گئے، لوگوں نے ان کو امام تسلیم کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیت آتا ہے تاریخ کے اندر، منصور کے زمانے میں جو ہے آپ تھے، منصور نے جو ہے آپ کو پیشکش کر دی کہ آپ قاضی القضاء بنیے، قاضی القضاء چیف جسٹس. اس نے جو ہے دو تین دن کام کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا. منصور نے کہا تم نے کیوں استعفیٰ دے دی؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، اس سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے میں انصاف نہیں کر سکوں گا. لہذا منصور جو ہے وہ بضد رہے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ستایا اور یہاں تک کہ جیل کے اندر زہر دے کر جو ہے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کا جنازہ جو ہے وہ کہاں سے نکلا؟ وہ جیل سے برآمد ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا کہ لوگ کسی کو جو ہے کسی کی بیوی جو ہے وہ پسند آتی تو جا کر جو ہے اس پر جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ تان دیتا، اسی طرح جو ہے خنجر اٹھا کر اس کے گلے پہ رکھ دیتا اور اس کو جو ہے وہ قتل کی دھمکی دیتا کہ اگر تم جو ہے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو میں آپ کا صفایہ کر دوں گا. تو یہ سلسلہ شروع ہوا، وہ آدمی جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے طلاق دیتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مسئلے کو سنا تو فوراً آپ نے فتویٰ جو ہے وہ صادر کر دیا، الطلاق مکرہ لیس بشیئن، کہ وہ طلاق جو زور زبردستی سے جو ہے وہ لی جائے وہ طلاق سرے سے جو ہے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی. اس نے یہ بات کر دی. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اس مرض کے اندر جو ہے وہ کیا تھا، مبتلا تھا. اس نے فوراً جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے اون کے پیٹ پر جو ہے آپ کو الٹا لٹایا جاتا اور پیچھے سے جو ہے وہ جلاد جاتا اور اس کو جو ہے کوڑے جو ہے وہ مارا کرتا تھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ نے جو ہے یہ آواز لگاتا، من عارفنی فقد عارفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس، جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی ایسی بھی جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے تو میں جو ہے مالک ابن انس ہوں. انا اقول تحت سیاد، وہ بات جو ممبر رسول پہ کہی ہے وہ بات ابھی جو ہے وہ کوڑوں کے نیچے کہہ رہا ہوں. الطلاق مکرہ لیس بشیئن، وہ طلاق جو زور زبردستی سے جو ہے وہ لی جائے وہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی، وہ واقعہ نہیں ہوتی. اور اسی حالت میں جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر گئے. اسی طرح جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے زمانے کے اندر جو ہے مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو اللہ نے جو ہے وہ نہیں پڑھا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. حالانکہ عقیدہ کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، حتی یسمع کلام اللہ، قرآن میں خود ہی اس کی تصریح ہے سورۃ توبہ کے اندر. انہوں نے کہا نہیں، ابن ابی دواد تھا مشہور معتزلی، واسق کے دربار میں جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جاتا اور کون سے جو ہے اس کی جو ہے مہمان نوازی کی جاتی، اور جب تک وہ جو ہے ہوش میں ہوتے تو کوڑے اس کے پیٹ پہ جو ہے برسائے جاتے، جب آپ بے ہوش ہوتے شاگرد کڑے ہوتے اور ان کو حکم دیتا کہ ان کو لے جاؤ. وہاں سے اس کا نام تھا مامون الرشید کا بیٹا تھا، بادشاہ اس زمانے میں کیا تھا، واسق، جو مامون الرشید کا جو ہے وہ بیٹا تھا. اور اسی طرح جو ہے ابن ابی دواد اس زمانے کا بڑا معتزلی تھا، اس کی وجہ سے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ستایا جاتا تھا. ایک مرتبہ جو ہے قمیص آپ سے جو ہے وہ اتاری جاتی، اور اسی طرح جو ہے صرف جو ہے وہ شلوار میں جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے پیٹ پہ جو ہے وہ کوڑے مارے جاتے. ایک مرتبہ شاگرد کڑے ہیں، دربار جو ہے وہ بھنی ہوئی ہے کہ جیسے جلات نے جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ یعنی کونے سے جو ہے وہ مارا تو آپ کی جو ہے وہ کیا نالا جو ہے یہ ٹوٹ گئی. جیسے نالا ٹوٹ گئی تو ٹوٹنے میں جو ہے وہ نیچے سلوار کے نیچے ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا. اسی اثناء جو ہے وہ شاگرد بھی انتہائی جو ہے وہ خفا ہوئے, اور اسی طرح جو دشمن وہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ پھولے نہ سما سکے کہ ابھی اس کی اور بھی بےزتی ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اثناء اوپر دیکھا, اور جیسے اس نے اوپر دیکھا تو اس کی شلوار جو ہے اپنی جگہ پر رک گئی. بعد میں جب اس کو ہوش آیا تو شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ حضرت ہم نے جو چیز دیکھی کہ آئیے حقیقت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی نالا جو ہے شلوار کی وہ تو جو ہے کوڑے کی ضرب سے جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی, تو کیا ہوا آپ نے اوپر دیکھا اور بات جو ہے وہ جو ہے یعنی وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا. اس نے کہا اسی اثنا میں نے اوپر دیکھ کر یہ بات کر دی کہ اے اللہ جس مسئلے پہ جو ہے میں یہاں پر جو ہے وہ یعنی سزا جو ہے وہ کھا رہا ہوں, مجھے سزا جو مل رہی ہے, اگر اس مسئلے کے اندر جو ہے اے اللہ میں سچا ہوں تو میری عزت کو اے اللہ بچا لے, اور اگر میں اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ ناحق ہوں تو اے اللہ جیسی آپ کی مرضی ہے اس طرح معاملہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیجئے. تو کل تلوار یعنی کیا شلوار بغیر نالی کے جو ہے اس کے بدن کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ گئی. تو یہ آئمہ اس طرح نہیں بنے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود اس کا جنازہ بھی جو ہے وہ جیل سے برآمد ہوا, جیل سے برآمد ہوا اور اس کے جنازے کے اندر اتنے لوگ جو ہے وہ تھے کہ پورے دمشق کے اندر جو ہے ایک آدمی کے بجائے جو اس کا سارا زندگی جو ہے وہ مخالف تھا سب لوگ جو ہے وہ امٹ کر جو ہے وہ آئے تھے, اور ایک غیبانہ جو ہے وہ آواز آئی کہ جو اللہ کے دین پر جو ہے وہ غیرت کائے گا اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے تیار کر دے تو لوگوں ان کے جنازوں کو دیکھ لو ان کا جنازہ اس طرح ہوگا. تو اس کا جنازہ بھی جو ہے وہ جیل سے برآمد ہوا. تو یہ جو امام دین کے اندر بنتے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے. اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, کہ ہماری جو ہے وہ کیا تکالیف اور مصیبتوں پہ جو ہے وہ ڈٹ جانا, اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی آیات پر جو ہے وہ یقین کرنا کہ یہی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے, اسی سے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوگی تو تبھی جا کے جو ہے اس کو امامت نصیب ہوگی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کیجئے جب امتحان آزمائشیں کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے پروردگار نے فَأَتَمَّهُنَّ, ان تمام آزمائشوں کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب سرخرو ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنانا چاہتا ہوں. تو تکالیف اور مصیبتوں کو جب برداشت کرو گے تو تبھی جا کر جو ہے وہ تم امام بنو گے, امام اس طرح نہیں بنا جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور تے وہ ہماری آیات پر یقین کرنے والے. ان ربک ہو یفصل بینہم, یقیناً تمہارا پروردگار ہوا یفصل بینہم, وہ فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانو فیہ یختلفون, فیما اس میں کانو کہ ہیں یہ لوگ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرنے والے حق پرست کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک, یقیناً تمہارا پروردگار وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ, وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان فیما اس میں کانوا فیہ یختلفون, کہ ہیں یہ لوگ اس میں اختلاف کرنے والے حق پرستوں کے ساتھ. آج تو توحید میں اختلاف کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, سنت میں اختلاف کر رہے ہیں, یعنی بدعات اور رسومات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے اختلاف, آج تو اختلاف کو نہیں مانتے, اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے, اپنی بدعات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے, وہ کہتے یہ دین ہے, شرک کریں گے, اور اگر آپ ان کو کہیں یہ تو کہتے وہ یہ اولیاء کی محبت ہے. اسی طرح رسومات کو جو ہے وہ کریں گے, اگر آپ کہیں یہ کیا کر رہے ہو وہ کہتے ہمارے بڑے اس طرح کیا کرتے تھے, شادی تو بغیر ڈول باجے کی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. اسی طرح جو ہے وہ میت جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ کیا چیخنے کے اور چلانے کے, اور اسی طرح جو ہے گریبان کو یعنی پھاڑنے سے جو ہے یہ اس طرح تو ماتم نہیں کی جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے آج تو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں گا کہ کون برحق تھا اور کون جو ہے باطل پر تھا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون. اس آیت میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے کہ لوگو آج جس جگہ تم رہ رہے ہو جس زمین پر تمہارا بسیرا ہے کیا تم یہاں سے ابتدا پہ رہ رہے ہو؟ تم سے پہلے اس زمین پہ کوئی اور آباد تھے کہ نہیں تھے؟ تو ان کا کیا بنا؟ وہ کہاں گئے جو کل اس زمین پر جو ہے وہ کیا تھے؟ حکمران تھے, بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے, بڑے جو ہے وہ انجینئر تھے, ڈاکٹر تھے. آج وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ تو جس راستے پہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں تم بھی اسی راستے کے مسافر ہو, تم بھی اسی راستے پہ جو ہے وہ گامزن ہو. تمہاری منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک فائنل ڈیسٹینیشن سب کیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کوئی جو ہے وہ کیا بدیر پہنچ رہا ہے اور کوئی جو ہے بجل پہنچ رہا ہے, مگر ہے پہنچنا اس مقام تک جو ہے وہ پہنچنا ہے. جو مقام ہے کیا؟ یعنی قبر. اور اسی طرح جو مقام ہے رب کے سامنے ملاقات اور پیشی کا, وہاں تک جو ہے وہ سب چل رہے ہیں. اللہ نے ایک میعاد مقرر کی ہے اور اس میعاد پر پہنچ کر ہماری زندگی کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یہد لہم کم اہلک. تو اے لوگ دنیا پہ جو ہے وہ اعتماد نہ کرو. اے لوگا دنیا پہ جو ہے وہ کیا؟ دنیا کی کوئی وارنٹی نہیں ہے, دنیا کی کوئی جو ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہے تو کل نہیں ہوگی, آج تم ہوگے تو کل وہ نہیں ہوگے. تم یہاں سے جو ہے جا چکے ہوں گے اور تمہارا شمار جو ہے زندوں کے بجائے جو ہے وہ مردوں میں ہوگا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون. اولم یہد لہم, آیا بیان نہیں ہوا ان لوگوں کے سامنے؟ کم اہلکنا من قبلہم, کتنے زیادہ ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے. من القرون, زمانے والوں میں سے, قوموں میں سے. من القرون, قوموں میں سے. یمشون فی مساکنہم, چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ. فی مساکنہم, ان کی جگہوں میں. ان فی ذالک لآیات, یقینا اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی. افلا یسمعون, اے نہیں سنتے یہ لوگ اللہ کی کتاب کو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یہد لہم, آیا بیان نہیں ہوا ان لوگوں کے سامنے. ہدایت یہاں پر بھی دوسرے مرتبے کی ہدایت مراد نہیں, ہدایت خاصہ مراد اس سے بیان ہے. آیا بیان نہیں ہوا ان لوگوں کے سامنے؟ کم اہلکنا, کتنے زیادہ ہلاک کیے ہم نے. من قبل, ان سے پہلے. من القرون, قوموں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, قوم عاد, قوم سمود, اسی طرح مدین والوں کو دیکھ لیجئے, فرعونیوں کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے, قوم لوط کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے. اسی زمین پر وہ بستے تھے, کسی اور زمین پہ تو نہیں, اسی زمین پہ سے ان کا جو ہے وہ بسیرا تھا. جب اللہ کی نافرمانی کر دی تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا؟ یمشون فی مساکنہم, چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ. فی مساکن, ان کی جگہ پر. ان فی ذالک لآیات, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں عبرت کی. افلا یسمع, کہ وہ جا چکے ہیں تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ ان پہ موت آئی ہے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں, تو کیا ہمیں موت کی وادی میں جو ہے کوئی جانے سے روک پائے گا؟ افلا یسمعون, یہ لوگ نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو. اولم یرو انا نسوخ الماء, اس آیت کے اندر دلیل عقلی ہے. اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ. انا نسوخ الماء, کہ یقیناً ہم لے جاتے ہیں پانی کو. الی الارض الجرز, بنجر زمین کی طرف. فنخرج به زرعا, پس نکالتے ہیں ہم, اگاتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے زران فصل. تاکل منہم انعامہم, کھاتے ہیں اس میں سے. انعامہم, ان کے چارپا. وانفسہم, اور یہ خود بھی. افلا یبصرون, اے نہیں دیکھتے یہ لوگ اللہ کی کتاب کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ. انا نسوخ الماء, کہ یقیناً ہم لے جاتے ہیں الماء پانی کو یعنی بارش کے پانی کو الی الارض الجرز بنجر زمین کی طرف, جرز بنجر کو کہتے ہیں بنجر زمین کی طرف, فنخرج به زرعاً بس نکالتے ہیں ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے سے زرعاً فصل, تاکل منہ کھاتے ہیں اس میں سے انعامہم ان کے چوپا چوپائے, وانفسہم اور یہ خود بھی کھاتے ہیں اس میں سے, اس کا جو غلہ ہوتا ہے وہ انسان کھاتے ہیں اور جو اس کی بس وغیرہ ہوتی ہے وہ کون کھاتا ہے, وہ جو ہے جانور کھاتے ہیں, پتے وغیرہ وہ کھا جاتے ہیں. افلا یبصرون آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اللہ کی کتاب کو, اگر آنکھیں کام نہیں کرتی تو کان تو کام کرتے ہیں, افلا یسمعون. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ کے کان جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تو آنکھیں تو کام کر رہی ہے, تو افلا یبصرون دیکھتے تم کیوں نہیں اللہ کی کتاب کو. ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین, زجر بے انکار قیامت. ویقولون اور کہتے ہیں یہ لوگ متی ھذا الفتح, کب ہوگی یہ دن فیصلہ کا, کب ہوگا یہ دن فیصلے کا, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اللہ رب العزت فرماتے کہتے ہیں لوگ متی ھذا الفتح, کب ہوگی یہ دن فیصلے کا, کہ جس دن جو ہے اللہ رب العزت حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمائے گا, حق کی جیت ہوگی اور باطل کی شکست ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ حق میں رہنے والوں کو اللہ رب العزت جنت دے گا, باطل والوں کو جو ہے وہ جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. فقل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یوم الفتح فیصلے کا دن, لا ينفع الذین کفروا, فائدہ نہیں پہنچائے گا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے, ایمانہم ان کا ایمان لانا, ولا هم ينظرون اور نہ ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یوم الفتح, قوم قل کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یوم الفتح فیصلے کا دن, لا ينفع الذین, فائدہ نہیں پہنچائے گا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے, ایمانہم ان کا ایمان لانا, تو کون سا ایمان جو ہے اس دن فائدہ نہیں پہنچائے گا. یوم الفتح سے مراد عذاب کا دن بھی ہے اور یوم الفتح سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن بھی ہے, دنیا کے اندر عذاب کا دن یا جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, یوم الفتح سے مراد قیامت کا دن ہے, اس دن جو ہے وہ ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. کون سا ایمان؟ یا تو وہ ایمان جس میں شرک کی امیزش جو ہے وہ موجود تھی, شرک یا ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی, کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کہا کر دے دے مگر دل کے اندر جو ہے وہ ہزاروں خدا جو ہے وہ پکڑے تھے. جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں, اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیرہ, تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہو اور دل کے اندر ہزاروں خدا جو ہے وہ پکڑے ہیں. تو اپنی زبان کی گفت اور اسی طرح جو ہے وہ دل کے گفت کو جو ہے تم ایک کیوں نہیں بناتے, زبان سے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے, کوئی پالنہار نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ پرستش کے لائق نہیں ہے, کوئی جو ہے نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ کشتی پار لگانے والا نہیں ہے, کوئی برکت ڈالنے والا نہیں ہے, کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے, کوئی جو ہے بیماری ٹھیک کرنے والا نہیں ہے, اور دل کے اندر کہتے ہو ہزاروں خدا جو ہے آپ نے بنائے ہیں, فلاں جو ہے وہ فلاں کام کا ذمہ دار, فلاں جو ہے وہ فلاں کام کا ذمہ دار, فلاں کشتی پار لگائے تو فلاں جو ہے وہ کیا کوٹی قسمتیں جو ہے وہ کری کرائے, کسی طرح جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ کیا کرے برکت ڈالے, فلاں جو ہے وہ بیٹے دے, فلاں جو ہے وہ بیماری ٹھیک کرے, فلاں جو ہے وہ دشمن کو زیر کر دے, فلاں فلاں کام کے لیے تم نے ذمہ دار بنا دی. تو دل کے اندر ایک بات اور زبان پہ جو ہے تم دوسری بات لاتے ہو, تو یہ ایمان جو ہے وہ کیا عذاب کے دن جو ہے وہ کیا مفید ثابت نہیں ہوگا. ایمان کون سا جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا؟ جو خالص ایمان ہوگا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اللہ رب العزت سورہ زمر کے اندر فرماتے ہیں عبادت وہ جو ہے مفید ہوگی مخلصا لہ الدین, کہ خالص ایک اللہ کی عبادت ہو, ساتھ کسی اور کی پوجا نہ ہو, کہ یہاں پر رب کے سامنے جو ہے تم جھک جاؤ، وہاں پر قبر کے سامنے جھک جاؤ، وہاں پر غلاف کے سامنے جو ہے وہ جھک جاؤ، وہاں جو ہے وہ پیر کے سامنے جو ہے وہ یعنی جھک جاؤ، یہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے زندہ پیر ہے، تو فلاں جو ہے وہ نانگا پیر ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ تم اس کی قدم بوسی میں جو ہے وہ جنت تصور کرو، تو عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہے جو تن تنہا ایک اللہ کی جائے، تو ایمان جو ہے وہ کیا ایک اللہ کی پرستش کسی اور کی پرستش نہیں، ایک اللہ کو حاجت روا کسی اور کو نہ، ایک اللہ کو مشکل کشا کسی اور کو نہ، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز قربانی کسی اور کے لیے نہیں، ایک اللہ کو اولاد دینے والا کسی اور کو نہیں، ایک اللہ کو کشتی پار لگانے والا کسی اور کو نہیں، یہ عقیدہ ہوگا. اور اگر درمیان میں جو ہے وہ شرک آئی تو پھر بات جو ہے وہ کیا ہو گئی، بات جو ہے بگڑ گئی. ایک معنی یہ ہے. یا دوسری معنی یہاں پر کیا ہے کہ فیصلے کا دن فائدہ نہیں پہنچائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم ایمان لانا ان لوگوں کا، یعنی پہلے اگر ایمان نہیں لایا تھا اور عذاب کو دیکھ کر جو ہے اگر کوئی ایمان کا جو ہے وہ لائے تو وہ ایمان لانا جو ہے کسی کے حق میں جو ہے مفید نہیں ہوگا. امن میں ایمان نہیں لایا تھا، جب عذاب کو دیکھ لیا، عذاب کے اثرات کو جو ہے وہ دیکھ لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کے جو ہے وہ نعرے بلند کر دیے کہ میں جو ہے مومن ہوں، تو اس کا یہ ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ رب کے دربار میں قابل قبول ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالمشاہدہ نہیں کہا، کہ کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو ہے ایمان لائیں گے، وہ ایمان تو قیامت کے دن جو ہے وہ سب کافر بھی لائیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اسی صورت میں آپ نے پڑھا، اے ہمارے پروردگار ہم نے خوب دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں واپس کر جا، دنیا کی طرف عمل کریں گے ہم نیک، اور ہم کیا ہیں ہمیں یقین آ گیا، اسی صورت میں آپ نے پڑھا تھا، کوئی اور نہیں پڑھا تھا. تو اگر پہلے ایمان نہیں لاتا، عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، وہ ایمان مفید نہیں ہوگا، جس طرح جو ہے فرعون کا ایمان مفید نہ ہوا. پہلے ایمان نہیں لاتا، جب ڈوبنے لگا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ایمان کا دعویٰ کر دیا، تو فرشتے نے کیا کہا، الآن وقد عصیت من وقد عصیت قبل، اور تم نے نافرمانی کی تھی اس سے پہلے، ابھی ایمان کا دعویٰ کر رہے بے ایمان. ولا هم ينظرون، اور ان کو مہلت دی جائے گی، مہلت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جس نے لینی تھی مہلت اس نے لے لی، اس کے بعد جو ہے وہ کیا جب گرفت آئے گی تو اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فارض انہم، فارض انہم، پس منہ موڑ لیجئے ان سے، وانتظر انہم منتظرون، انہم وانتظر، اللہ رب العزت فرماتے فارض انہم، پس منہ جو ہے پھیر لیجئے ان سے، بائیکاٹ کر دیجئے ان سے، ان سے جو ہے آپ کا تعلق کیجئے، یعنی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، چلو معاشرے کے اندر تو رہ رہے ہیں، چلو ہم جو ہے اپنے لیے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم ان سے جو ہے وہ فوراً جدا ہو جائے، سوشل بائیکاٹ کریں. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں، فاعرض عنہم، پس بائیکاٹ کیجئے ان سے، منہ پھیر لیجئے ان سے، وانتظر، اور انتظار کیجئے ان لوگوں کے انجام کی، انہم منتظرون، یقیناً یہ لوگ انتظار کرنے والے ہیں اپنے انجام کے، یہ خود بھی اپنے انتظار کے منتظر ہے، اور آپ بھی ان کے یعنی عذاب کے جو ہے آپ کیا کیجئے منتظر رہیے. تو صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے شبہ کہ ان لوگ یہ لوگ ہمیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچائیں گے جن کی ہم دنیا کے اندر پوجا کرتے ہیں، جواب اللہ رب العزت نے فرمایا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی چھڑانے والا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ، وَلَقَدْ آتَيْنَا، او بدا کی سرا ورکڑے مونگا موسی علیہ الصلوۃ والسلام دے کتاب، فلا تکن فی مریت، نمکی گا پشکی مل نقائی، دا ملاقات دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا، دا ملاقات دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا، دا خبل کتاب سرا، یا دا ملاقات دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا، دا اللہ سرا پا کوئی تور باندے، یا دا ملاقات دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا، دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا معراج پشپ بانے، او غرزول مونگا دی کتاب لرا ہدایت د پارا د بنی اسرائیلو او غرزول مونگا د دینا ائمتن مشران د دینا یهدون به امرنا چ بیان بکولا وی زمو په حکم باندې لما صبرو هر کلا چکلک شو دی زمو په دین باندې وکانو به آیاتنا یوقنونا او وغی پایاتونو زمو باندې یقین کون کی یقینا نرمستا غو فیصله بو کی پمه زدی کی پروز د قیامت پاغس کی چ دی پائے کی اختلاف کون کی اولم یاد لهم آیا بیان ندشوے دے خلقو تا کم احلکنا من قبلهم من القرون چی سمرڑی رحلا کڑی دی مونگا مخی دا دوینا من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکنیم زیدوی گھر زیدوی فی مساکنیم بزینو دا گوئے گے ان فی ذالک لآیات یقیناً بدی کی خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتا یا دلائل دا عبرت دی افلا یسماؤنا اے نوری دی دا اللہ کتاب لرام اولم یرو آیا نگوئی دی انا نسوق الماء یقیناً من بوزو ابو لرا الى الارض الجرز پترف دزمکی الجرز بنجرے خشکے فنخرجو بی زران نرو باس منگا پدے باران سرا زران فصلا چخری داغینا انعامهم چار پیان ددوی و انفسهم او بخفلم دوی افلا یسماؤنا اے نوری دی دا اللہ کتاب لرا افلا یبصرون عین غری دی دا اللہ کتاب تا ویقولون متى هذا الفتح اوای دی کلبی دا دار وز د فیصلے کچری تا سریخ دے وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام روز د فیصلے فائدہ بورن کی آ کسانو تا چکو ور کھڑے رے ایمانهم ایمان رول د دی یا غ ایمان د شرک د دی ولا هم ينظرون او نبدی ل مهلت ور کلیشی فارز انهم مخواڑ وا د دینا وانتظر او انتظار کوا د خلق کو دا انجام انہم منتظرون یقیناً دی انتظار کون کی رید خپل انجام